أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون طلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا د سورت الصافات د یو څلوېشتم آیات څخه شروع پر یو شپېتم آیات باندې ختم شو. د دې ربط د ما قبل سره په دې کې دی چې په تېر درس کې چې د کافرانو د پاره چې منکرین د بعث بعد الموت څخه وه، یعنی تر مرګ وروسته چې بل ژوند راځي، دوی د هغه څخه منکر وه، داسې بې خبرې کولې چې برای اوس موږ د دې شاعر مجنون خبره په دې باره کې اوس ومنو، او دی بیا دا موږ ته وایي چې خدای پاک یو دی، داسې خدایان غلط کې دا موږ نسو بللی. نو الله پاک د دوی په جواب کې ویلی شول انکم لذائق العذاب الالیم، تاسې ګرده د یو دردناک عذاب څکوونکي یاست، او تاسې ته چې دی جزا نه درکول کېږي مګر نه د هغه عمل چې تاسې کاوه. ګورې هغه آخري آیاتو ته بارول الا عباد الله المخلصين، مش سبق پر دا زید رول درس پر دا غزه ولا دا الا استثناء من قطع وده غل ذائق دا غدا غزمیر س د جمع استثناء، مگر و استثناء چې واغه من قطع په معنا د لكن ولتس خود عذاب سكون کی است الا مگر مگر عباد الله تعالی هغه عباد چې هغه الله خالص کړي د پاره د خپل دین د خپل د پاره د خپل قرب مخلص دي اسم مفعول سره او مخلصين خالص پرسي ولا غير نو بیا سکون کې نه دي هغه نو بیا اور ته نور دی تیس خو بور ول ویږي تیس خو عذاب دی مو سکی مگر هغه کسان چې هغه د الله مخلص بندگان دي دوی دین خالص کړي دي الله بیا دوی مخلص کړي د خپل ځان د پاره د نور انسانانو څخه راچړنل دي میوې پلانې خدای ته محبوب دي، دا الله محبوبین دغه چي دي و ولغنو د عذاب نڅ کی پوغونو څکیش وس د دوه خلق حالات بیانیش چې د غو سر بیا دغه کیږي چې څوک د الله تعالی خالص بنده دی د الله مخلص وي په مخلصینو کې داخل وي نو ګوري مخلصین د لام په زور سره چدي چې الله دې خالص کړی دی یو بیا مخلص دی چې د لام زیری چې د خپل اخلاص کوون کې په خپل کار کې اخلاص کې دا مخلص څنګه ده نو مگر نه د الله هغه بندگان چې هغه مخلصین او خالص کړی سی وي الله خپل ځان ته جلا کړی دغه چې بیا دې هغه نو عذاب الیم نه څه کې په هغه څه کې اولایک دا اوس د دې بیان دی نو اولایک دغه کسان چې دي لهم د دوی د پاره دغه مخلص بندگان لهم د دوی د پاره رزق او غذا ده معلومه د دوی د پاره یو معلومه غذا ده معلوم څه معنا ځینې مفسرین رحمت الله علیهم وایي معلوم دا معنا سوله چې یعنی دی چې ورته وګوري مالټه پیژني مالټه د د پاره ناک پیژني چکو پیژني دا نو رقم یې وي چې د انګورې هندوانه پیژني چې د دې دا خوند دی دغه د پاره ګټور دی معلوم دغسې رزق الله تعالی ورلره ورکوي مګر دلته تانبي رحمه الله وایي معلوم داسې رزق دی معلوم چې هغه معلوم سوی دی په نورو صورتو کې په آیاتو کې بیان سوی دی دغه یې معنا سوله چې یعنی دلته فقط د رزق په نامه ذکر کوي نور معلومات یې نو په نورو صورتو کې ذکر سوی دی هغه صورتو نو کوم دي د مثال په تور یو سورت دی سورت یاسین په سورت یاسین شریف کې چې دی الته آیات کریمه دا سره غلی دی او 55 نمبر آیات دی الته وی لهم فیها فاکهه و لهم ما یدعو لهم دی لره فیها په دغه جنت کې فاکهه او میوه ده و لهم ما یدعون د دې دپاره هغه څه دي چې د ده زړه یې غواړي هغه الله پاک ورلره ورکوي نو ګوره د دغه میوې د دې رزق معلومات په نورو صورتو کې بیان سوی دي په سورت یاسین کې ورکړه بیان سو چې لهم دی لره په دې کې میوې دي معنا میوې ورکول کیږي او په دې جنتو کې دی لره هغه څه دي چې دی غواړي یعنی ورکړه یې معلومه سوه د سورت یاسین څخه چې مخکې تیر سوی دي په نزول کې تر ده د مخه دي په ترتیب کې د مخه موږ ویلي دي یو بیا دا دی د دغه میوه هغه وصف او کیفیت چې بیانیږي هغه بیا په سورت واقعه کې سورت واقعه هم په نزول کې تر دې سورت د مخه ده خو په ترتیب کې چې دی اوس په پای کې بیا راځي اخواته شپږ نزوسم نمبر سورت غالبا نو هلته بیا وایي چې وفاکهه کثیره ته دا جنتیانو دپاره هلته میوې دي کثیرتون ډېرې د دې دنیا میوې نه دي چې درې چکو دلته په غاکې سړي ته پراتې دي بارونه د سړي لاس ډېره غواړي هغه درې دانې یا هغه کثیره دي د کثیره یو صفت ورزم کړی دي چې ګوره هغه میوې ته تمامه وتلې دي بیا د ورکړې څنګه ترتیب دی په دغه سورت واقعه کې وایي لا مقطوعه ولا ممنوعه دو جرشم و دو جرشم نمبر آیاتونه جه په صورت واقعی چې دا داسې میوه ده چې نه مقطوعه ده دا رقم چې د درخت څه کېدلی ده پرته د زړه سوی بوی وراوه پریج به وهل یي او نه ممنوعه ده نه دغه نه لیرې ده چې یا رالکه درخته را ټک وهه یا سړی وروخېږي او پر جنابان یا مچک وروغځه چې ستا زړه وغواړي شاخته سره نږدې سي برې ځنې راواخلي نو نه مقطوعه ده نه ممنوع ده نه خلک وایي نه مړ دی نه ژوندی دی نه د درمیانه درجه چې بیانې وایي نه مړ دی نه ژوندی دا داسې میوه ده چې نه مقطوع ده چې د درخت یې قطع سوي چې برا به زړه سوی ده نه دا رقم ده چې برا به په درخته زړېږي نو لوړه ده برا به مچک ورغځوي یا به سړی ورخېږي یا چې ستا زړه وغواړي درته حاضر ده په لاس یې راواخله دا رقم نو ممنوع هم نه ده ممنوعه ده هغه بلي چې لاس کې نه ورسېږي د دیوال به اخواتي کورغ یې څوک یې نور لکوي دا ممنوعه ده د جنت میوې ممنوع هم نه دي مقطوعه نو هم نه دي چې په مجموع کې پرتې دي په مجموع کې نه دي تازه په تازه خورا چې دا ودیس کول دسته په دسته ماته واخره نو ګوره کیفیت د دغه رزق معلوم دا په صورت واقعي کې بیان سوی دی او اعتای چې جنتی تور کول کې هغه په صورت یاسین کې بیان سوی دی چې ما د مخ کې آیات وای چې هغه لهم فیها فاکهه و لهم ما یدعون چې دې ته دا ور کول کې نو په دغه معلوم یو ګواک پر هغه د و صورت او حواله درک چې نو دا خو تا ویلی دی نو هغه په نزول کې د مخ دی په ترتیب کې ورسې د صورت واقعه یاسین چې دی هغه په ترتیب کې د مخ دی په نزول کې د مخ دی الاتقان في علوم القران د علامه سيوتي رحمه الله عليه دغه په اصول تفسير کې دغه خبره درس کړه نو اولایک دغه خلق چې دی لره رزق معلوم یو رزق معلوم بیان رسوي معلوم رسوي په تیر سرته کې چې مې ورکړه معلومه ده یقین د چور کول کیږي امه کیفیت صفات هغه معلوم دي ومنه نو چې شدید رزق معلوم دغه بدل جوړ دی وس مولانا علی کاری صاحب داش وی فواکهو دا فواکهو بدل د چاتری د رزق څخه دی وان فواکهو میوی جستای واز ډوډۍ په لکه درونه ګرځي چې رزق ذکر کی نو لکه چې ډوډۍ دی یا الله دغه بدل ذکر کی چې وام د رزق حمایت کی فواکه جدا خاص میوی کی فواکه جمع د فاکهه ده فاکهه په عربی کې ودا میوه ته چې ضروري ورسته سړی خورینو پر اره میوی اطلاق کول کیږي انو رقم رقم میوی و هم مکرمون وهم دیب مکرمون عزت ورکړسیوی عزت ناک کړسیوی بې ور گئی گئی سړی چا تراسی قرار سړی په پوی چ پروغه مې دلم چ پروغه مې جن برخ مکرم نه یا یو څوک چا تراسی برخ خوشاله سی برای ولاګه خدا او تراسه ولاړ شه بس دغه کوټاست زایدی د دو نمبر فلاس نه ورغلی دا معزز دی د کور شې ونه رو دخل پر چا منی لیو چې نه په خدمت کې دغه جنتیان چې دغه کسان چې د الافاق العباد مخلصین دي دی به مکرمون عزت ته د شدګان دي ته به عزت ورکول کیږي په جنت کې د الله تعالی له طرفه خدمه ورته مقرر و هم دی به مکرمون عزت ناکړ عزت ناکړ کیږي په دې جنت کې نو دی به مکرمون وی فی جنات النعیم فی جنات و په جنتو کې به النعیم د نعمتو دغه د نعمتو جنتونو باغونه شته دغه باغو کې به چې د نعمتو ډک یله مې سایه نه دي چې وچ وچ باغونه دي میوه نسته پک شي کیه جنات النعیم دا جنتون د نعمتو على سرور متقابلين على سرور دیب پر کټانو د سرر جمع دنو نو دیب پر کټانو متقابلین سره مخامخ اوبس دیو کټا خواته پروت د بلجه خواته مخ په مخه خبرې سره کی نو دا کټان خورو موږ به نه مې د کټ دی نور پر سترګونه دی در سوی دغه جهان کټ دی د یی جهان کټونه لا خوان کنه هغه بسنګ دغه نعمتونه الله تعالی د چا د پاره ذکر کړي د هغه عباد مخلصین د پاره چا کې درس کې مول ذکر سی وه دا پای آیت دغه چې غوته عذاب نور کول کیږي غوته درس احترام ورکول کیږي فسيب النعمة بيانه يطاف عليهم بكأس من معين يطاف تواب بكول كير تواب لكافر كعبة تسوك تواب كي نفر دس تواب نكول كير قردش يدل تمراضي يطاف قرز يدل بكول كير عليهم بردي بكأس بردكو كاسو دا شراب من معين شاغد چندار شراب ساخص سيوي د دې دنیا شراب خو پلا په کمپنۍ کې جوړیږي په خوا خو باندې داسې چې د انګورو به به ونر چې ژلې به په منګاله کې شي و چې شه به وي شي د خپل به وي شي دا نه دي چې د ورتر لاندې چې وي شي چې زګور نه به وغزل آرام بس وي ابي به نو صفاق ده شراب دا د جنت شراب چې دی هغه نه دا د کمپنۍ رقم شراب دی نه دا د خومان او د منګانو شراب دی هغه به یې چې نه لري هغه چې نه لري تازه تازه راغورځي لکه دلی چې موږ د مثال پر د اوبو چې نه په غرو کې مو لیدلې په مزکو اوبه د شتو کې مو لیدلې په جنت کې د شرابو چې نه دي معینه ذکر کې چې نه دار شراب چې معنا د چلو څخه راخسته سوي او کاس چې دی ملاقاري وایي دغه پیاله نه ده دا جام په دغه کې چې څوکه پر څوکه د شرابو ډکې په عربي کې کاس بولي او کچیر دار کم چې خالي و برای قدح بولي نو قدح پیالیه ته ویل کیږي خالی پیالیه ته چې معنی څه شی نه پکشي چې دا شراب ډکه سی بیا نو کاس بولي نو په دغه به څوک نه وای چې دا کاس ترجمه ویل دا شراب په پیاله سره وکړه خو دغه سی پیالیه ته وای دغه سی نه وای چې دا شراب سره ډکه تفسیر دغه سی وای برا وای دغه ته برکه اس وای نو ځکه په ترجمه کې مرده شراب توري ملګری کی وسره یو طافو توافو ګردیش به کول کیږي علیهم پر دغه جنتیانو پر دغه عباد مخلصینو باندې به کاسین په دیس کاس وسره ممعین چاغه د مم بکاس په کاسو د شرابو ممعین چاغه د چنادار شرابو سخی د چنی والا شرابو سخی تازه تازه د مزګی څخه راوځي بيضاء دا بيضاء دا هغه کاس د پاره چې دی د هغه د پاره صفتی مګر وخ په اعتبار سره د هغه چپدی کې دی چې شراب دغه بیا سپین دی بيضاء تک سپین لذتن خوند ورکون کې د شاربین د پاره د چشونکو لذت خو خوند ته ویل کیږي موږ تعبیر وکي په خوند ورکوونکو نو خوند خو چې دی په خپل د شراب خوند نه دی نو دی خو خوند ور دی خوند ورکوونکی دی نو لذت اطلاق دی ولی پروکی وی دا د قسمه څخه لکه زید عدلون چې سړی وای یا را زید ګر سره عادل دی نو زید خو عادل نه دی عادل خو مستری معنا د خو د مبالغه په خاطر وای بره وای زید چې دی عادل دی مگر دغه نه ډیر عدالت کې وسکو کې دا اثر تر نه کړ د خپل عادل دی لکه موږ چې په بل ځای کې استعمالو انګور راواخلو گای گای بار موږ یار ش خوندور انګور گای چې داس د مونې پای په تاک چې ش په خسوې تک جړ د کشمش دغه جندور راواخل برای سر تر پای خوندې خالص خوندې معنی په دې کې بدن ګر سره نسته چې دا ورته ګوره ګرځ خوندې نو دا د مبالغه د فارق کاری نو دلته موږ د شراب چې علاوه چې دا ګر سره خوندې کنی خوند ورکون کی دی لذت کین په معنا د لذیذ دی معنا د خوند ورکون کی چې لذیذ فعل وزن دی د لذت ذکر کړی دی بیغضاء تکسپین لذت او خوند ورکون کی لشاربین د پاره د چشم کی چې وچشي هغه ته خوند ورلر ورکی هغه د څه مشکل نه احساسینو بیغضاء چې دی د مونه د ابیغض مونس دی ابیغض خوسپین ته وایي چې مذکر دا شی سپیندی چې او چې مؤنث وي کاس خو نه مؤنث دی هغه د فارې بیغدا ذکر کی چې هغه نو برای به سپیندی بیغدا لکه شزه چې سپیندی برای نه ابیغ نه بولی برای نه بیغدا بولی نر چې سپیندی ابیغ دی بولی نو داش نو دا تک سپیندی دا شرابه د دې دنیا د شراب پر کم نه چې معنا یې خړ رنگ یې سور رنگ رنگ ورچولی باندې رو حوزه فارس کې یغه سپیندی نو او خندور کوون کی چې شون کولر لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون بل داسې دی چې دغه شراب د جنت چې دی لا نسته فيها په دې کې غولون سری درد سری درد هغه دی په دا فارسي کې یو متل دی وایي شبي شراب نه یرزد به بامدادي خمار شراب چې شرابي وچشي په هغه ګړي خود ته خوند ورکوي نشه سي بیا خود سي مستي په کښي کې ده چې نشه یې ځي بیا نه یو سری درد پر ده باندې تیریږي نو هغه اصلي شرابونه چې دي دا د دې دنیا هغه چې هغه ده او انګورو څه جوړ شوي هغه په پای کې سره درد لري او دېته دوی خمار وایي معنا یې وایي خماري سپلانۍ خماري دغه دی چې د شرابو نشه یانو بره تېره سوې ده اوس دی پر سد باندې راغلي ټینګ سره درد لري الله وایي په هغه شرابو کې دا غول نسته نو غول څه معنا سره درد چې وي چې په پای کې دغه لغته نه لري هغه د دې دنیا شراب خو چې اول یې خوندې پای لغته ده لغته د کلک سره درد شدید ولا هم عنها ينزفون ولا هم او نه بدوی عن ها دغه شراب څخه ينزفون نشک رسی نشه دا منه چې عقل بره پر کار نه کی برای دماغ په ځای کې نه دی سرګردان رقم دی دا نشه یې سړی چې دی بره ګرد مرده د دماغ سم کار نه کی هغه شراب دا چمون نه کی زموږ پښتانه نو چې بره ست په غل لفظ درته چې سرم په خلاص برای ورور له شغل کړی دی منه دا غلوالی الته نه لري چې بره دی قول سی برای دماغ کار نه کی چې وکړه هغه وکړه جنتی استقامت ټول هغه عقلی استعداد بر پای نه سر درد پکشي کیسته او نه دغه پاگل تو پکشي کیسته ولا هم او نه بدی دغه عباد مخلصین عن هذا دغه کاسو د شراب څخه یونزفون دی نشکړه کیج منه سرګردانه کیج بنه ځینینو د دوغه سرګردانی څخه چې دا برای دا رقم چې برګر سره قیګای گای ورته راشي پر سر ام درجی سرګردانی امر ته پیر سي د سینه شره کم ورته راشي برای قی راشي نو دی ته نه قی راځي نه هغه سرګردانی او د عقل کم والی ورته پیشیږي دا خه یو نعمت څه چې د چشلو د طرفه څخه به دغه شراب ورکول کیږي چې د چنو څه برای وزینو بل وعندهم پنیز د دوغه مخلصینو بندگانو په جنت کې قاصرات لندوون کې د اطرف د نظر عین سترګور د جنت حوري چې دي د هغې صفت دا دی چې الله د دې په صفت کې ذکر کړي قاصرات الطرف معنا د دې دنیا د ښځو پوره کم نه دي چې مېړه به ام لري پر هغه سربېره به دا د دروازې تر چولو په خلکو پسې ګوري د خپل نظر غذایي رالنډوي یې نه د جنت حوري چې دي هغه خپل نظر رالنډوي قصر خو یې دي رالنډول قاصرات چې دي هغه د قاصرتون جمع سو قاصره خو نه رالنډوونکي نو دوی ګرد رالنډوونکي چې څه رالنډوي اطرف نظر د سترګو کتل رالنډوي بل چاته نه ګرځي خپل خاون ته ګوري مینه پر دی او عین سترګو دې چې دیس نه دي سترګې چې کی معنا دی د نظر نس غزوالای غزوالای چې علاوه عین عین سترګو انسان ته ویل کیږي نو دې سترګو لري غټ غټ سترګې غټ سترګو په انسان کې شایست ده. نو علای استرگی یادی که چه غیط خودی خدا نظر را لندهی بل چه تا نو گوری پر دو خلق و تخبل خواهن تا گوری دا داغ شوز منو اخلاص تخبل خواهن دا سر ذکر کی چه دا جنت حوری چه دی اغا گرد منو اخلاص تخبل خواهن دا سر لری دا بل چه محبت پزرکی ورگرز لانه نو پنیز دا دی با قاصراتو لندوون کی وی لندون کی شیزه اطرف ده نظر چې خبر نظر را کو تا کی را کو تا کوون کی را لندون کی خلاصه ده معنا چې پټون کی د خپل سترګو د نور اجنبیان څخه قاصرات لندون کی ول طرف ده نظر طرف ده سترګو نظر ته ویل کیږي اصلي ده د سترګو د غالب ته درته دغه طرف ویل کیږي خو هغه د غالب جړ مچ دی شورې مسترګو جت کی وسه مراد ځنه نظر دی را لندون کی چې خپل کتولر عینون دی سترګو وری وی غټ غټ سترګې هم دي بدن نو څنګه دی كأنهن بيض مكنون كأن غواكي هن دي علاوي بيض اجان بيض دي اغه د بيض تون جمع د بيض اگي ته وای په عربي کې نو دا بيض جمع سو غواكي دي اجان مكنون پټ کړ سی مکنون پټ کړه سیوی وسنو اگی چې معنا چرګ خپل در وزر لا جکړي پټ کړي یا چې د چرګ اخستی بیا پټ کړي دړو غرسته نه یشه نو د صفای نو دغه تشبیه چې د ملاقاری چې دغه د جنت حوری مشابه کړي د اگی سره د کا په تشبیه ده پاره کانه گویا کې هنتی بیغدون اگیان چې مکنون ساتل کړه سیوی پټ د تشبیه په سپینوالی کې وای نه دی ور کړي دا تشبیه چې د په صفاوالی کې ورکه چې دغه اگی خو په بارا صفای خیره نه یبای پر دې ایم خیره نست و دې کته سم دم سپینوالی ځنی برات کې نو خو بارا سوال وری شالت په صورت رحمان کې چې الله تعالی د روح او صفات کې وای کأنهن الیاقوت والمرجان دی ګوا کې یاقوت مرجان چې دا رقم یو یاقوت خو تک سره جن نو البته بیا د یاقوت سره مشابه کې جن دا وسری دي کسبینې دي نو وای مطلب الکه انت صفاوالی مطلب دی چې لکه یاقوت چې صفای د کانه سره وکړي صفا په خپل ځای کې پاره ورکو پټ بل سره ځایږي نو دا او یا لکه اکی چې صفای نو کالت تشبیه سوی د هم د چا د پاره د تشبیه د پاره د رنگ د پاره نه چې رنگ د اگی پر رقم دی او دا غ رقم چې الته د یاقوت د مرجان سره د حور تشبیه سوی د هغه د چا د پاره نه ده هغه د رنگ د پاره نه ده د غشت کسری جن خبر لکه انار د رقم شوه چې د رقم ته کسره سره لکه انار برای سړی کیت څه د رقم نو خو یاقوت چې ذکر کړ دی التم د صفا واجه د پاره معنی د دې بدنونه صفا دي نور چې هغه انسان ته څنګه خوند ورکی چا سور سپین پر لګ ګټ نو هغه رقم هغه سي شکل دي خو دلته د تسبيه مطلب تشبيه ده کدی اس په مضمون پوهیږي لکه پلانې شي دا رقم دي لکه مرغلر وس نو هغه به د مثال په تور بټری وي د بد شوره مرایسل برای یار دغه زل بلکې لکه مرغلر نو دی خو دې څنګه چې هغه دغه سي ګول دي ګرځي د چګلې کې ګلېږي مټر خو مرغلر نه خو په صفاوالي کې ور سره مشابه کی چې دغه سي برښندو کوي دلته د تسبيه د حور چ سويده یو ځای د اګیبل د یاقوت په دواړو ځای کې مراد صفاوالي د لکه یاقوت چې صفاري لکه اګی چې صفاده د سینې چې دغه سپینه ده یا دغه رقم سره ده رنګ هغه رقم دی چې انسان ته طبيخ پند ورکی هغه رقم رنګ دی نو کأنه گویا کې هو نه دغه شذ د قاصرات د لندون کې د خپل طرف د نظر دا داسې دی گویا کې دی چې شي بیغدون اګی د مکنون پټ ساتل کرسي چې هیڅ ګرد غبار نه پرولې دلی دغه رقم دی نو دغه سوال ختم سو چې الته یو رقم تشبیه سوی د سوره رحمان کې په سوره او دلته الته په تفنز وسه ما یا کې دا خبره ذکر سوی و چې کأنهن الیاقوت والمرجان او دلته دا د اګی سره مشابه سو دوه هدف تصفیات صفاوالید تر دا ځای خو د دوی هغه د نس شهوت ورته ذکر کوي چې په دې جنتو کې رزق معلوم دی په واقعه دی بلې د ده د عزت شهوت ذکر کوي چې مکرمون عزت هم ورکول کېږي عزت کوم شهوت دی اوس هم لایان چې د دین تېر کړه خو عزت تېر کړه خو دی اریانې چې سره کم ځان عزت ملکي خلک یې لاسونه ورمچ دغه لار ده داسې اوس اریان برکه په ناروا طریقه عزت ترلاسه کېدی هم یې کوي کفریا ترلاسه کېدی هم یې کوي نو عزت د انسان خواهش دی اهل دین چې اکثره وخت به برباد کیږي کپر یاخت کیږي پارس کیږي دغه عزت د غوړی چې لاس ته راوړي نو رب العالمین دا د انسان دغه شهوت الله تور پر کې د عباد او مخلصین دا ولې خو د دنیا کې نه د چا سي عزت د غوښتې دی نه په خوشاله کیږي نو الله یې الته بده مکرم دته به عزت ورکول کیږي نو دا د عزت شهوت تور پر کې په سیب شراله په مشروباتو کې مشروباتو کې هغه شراب ورته ذکر کې چې نه دار دي تازه په دازره وځه خوره خل ته ذکر سره په واکه بل شهوت تراله د فرج شهوت کې د فرج د شې ورته ذکر کې قاصرات او طرف چې دا به پر دمو یني نظر بل چاته سره کیلانه او دا رقم بس پای کې چې وته کسبنه اګی د معنا په صفاوالی کې رنگ به خود سروال او سپینوالی پر لګړوي نو نه یوازې ته کسب ده نه یوازې ته کسره بلکې شر مخلوق کې چې موږ غنم رنگ ورته وای دا رقم رنگونه به دا چې ګرد خلاصو وسنو د دې مجلس ترازی په دغه مجلس کې باره د یو عذاب څخه خلاص والی دا به ام یو نعمت الله ورته یادی وای دی باره الته وای چې را شکر چې در رخت نه ایتلی دا به بل خوندې شه د دوزخ څخه دغه من را لم کر سره زما د دوزخ سترګې نه سره دغه سی سره مخامخ سی معنا نه مې په شپه په کښور یو دلی دنه مې لاس ور یو دلی دنه د دې مجلس وس به ذکر کی الله وای فاقبله الا دغه سی فاقبلن ومخبره وګرزی بعضهم زين دغه عباد مخلصين چې په جنت کې دي على بعض فرزين نور باندې برای یو د بل څه مخړ چې شپلانه يتسالون سوال بسره کې تر بل دې سوال کې وای قال و بوای قائل یو وینک منهم د دې څه ګور دغه مجلس د مجلس طرز در ذکر کی چې یو ابل ته مخسر راواری پښتني سره شروع کی په جنت کې نو خو خوراکسته خادمانسته هغه غلمان نه دي هغه چول پر دی باندې به کاسیه ګرځي کاسیه څو پر ګرځي خو هغه غلمان یو مخلوق دی الله تعالی بل ځای ویلدان په نامه ذکر کړی معنی دا چې تازه لکال کوان دار کم شکلونه دي نور دې نه دي چې یادې الک دی یادې شزه ده دا یو مخلوق دی د خدمت لپاره الله جوړ کړی دی نه دې سوي چې د مثال په تور ځینې ځینې فسقه وای برای الله تعالی دا غلمان چې د غو سره منځ دکات کول کیږي څنګه نه چې کتر سره کیږي بارا وای وای رنگ د الک دی لنج دی شزه دی بارن معنا ته دواړه خند پر اخلي دا غلطه ده دا غ سره نه دکات نه کیږي هغه فقط دا رؤیت دی هغه فقط ته حسن منظر دی دا غس مخلوق الله جوړ کړی دی لکه یو ګل تاته شراب راوړي نور د دسه د شاوات استفاده نه کول کیږي خو په د خدمت کې شخ خوند کیږي دا ش سړی ګرځي یو سړی وي ځای په وتا کې مزدور درلود نه مزدور ده به ګرځي بل نه سره شوې کوي او چې به ډور نه به بریتي چا بار ورته په دغه جرنګ به کیږي مړ ونی بل نه راولې چې دا غراولې بار د ویل ول چې بل راولم بدرنګ نو چې ګلاس مات کې ماته درد راځي بار مې راځي په کړي و هم چې ارغه لچی وکي اته ته مې درد ول نه راځي نو دا مې زده دي چې کې وسره مې وکړه دا چې حسن منظر چې شی دري هغه ته چا درد نه راځي چې درد نه راځي الله عزوجل وایي چې دا جن کان ته به داخل مان نو مال هغه زرد شیا د شاوتو خو پرکر حتی غلمان چې نه جکت نه کېږي حسن منظر لري لکه په ګلان کې چې موږ وګورسګه شایسته شایسته ګلاز اسره چې ګرد ورځ مرته کتل دا هم دغه یو مخلوق الله جوړ کړی حلی هغه دي چې د شاوات سنتر سره کولای شي جکت تر سره کولای شي دغه د عامه ولست د مجلس بیان ورته ګوره چې د مجلس په سلسله کې به دا خبره راسي چې معنا دی په دغه خوشاله ښکار کوي چې شکر چې دوه وخت دی د دې سبا وای فاقبل نو مخبره واړي بعضهم زين ددي على بعض فرجين النور يتساءلون فدس حال كش يوتر بلا سوال سركي پشتنا سركي اپا مجلس كسر شروع ديو ديو پشتنا بلا دبلا پشتنا دا قال هو بواي قائل يو ينكي منهم ددي بارا پا دا مجلس كي يو ينكي راپورت سي ددي جانا كانو بارا وي اني بشاك زچيم كان ولي مال را قرون يو اندوال پا دنیا كي بارا وي زما پا دنیا كي يو اندوال پته مجلس کې دا خبره راس اني به شک زه کنه وو لمال رقرین یو ملګری و جوړه و اندوال ملاقات یقول غب وهي لدسه وال انك لمن المصدقين خبر ما ته ګرځو ول شتم لک چې د ادم لایان خبرې منی چې د سي جنت دې د رخت دې بر به بارش باندې کیر په دنیا کې به ما ته دا وای لا قسم اندوال وس نه معلومیږي یقول دب ویل ایا انك ته یا فلانه لخامه خامن المصدقين د تصدیق کوونکو څخه د هغه خبرو چې د ادم لایان کی چې د رسولانو راول چې بیا جنت دې بیا د رخت دې انسان چې مرسي بر به بارش باندې کیر نو یا جنت دې یا د رخت دې پر پولیس راتې تم لک چې دا د دې خبرې منی دا یو خبره ته کول تاسو ما اندوال بل ول ایا اذا هغه وخت متنا چې موږ مرس وکنا مجسو ترابا خاور وعظاما ارتكي ایا انا مج لمدینون خما خمش تجزاره کول کیش بل بدا خبر دین کار پر کمره تکول بل شچ مج پلان مرس خاوری سو ارتکس بارنو بیا رجوند کیر بیا بجزاره کول کیر زملاین خدا قسم مج بیره وگی وسم پر مرگ ودا کپشی ورزش بابا اخو التا دا حساب کتاب دی تم دا دی خبری منی لا کاری خبری ته متوجه ایا پدا پای کې د آیات وای ایا ان موږ لمدینون لخمخه مدینون موږ ته جزا را کول کیږي دا مدین چې دی دا هغه جزا ده د شدت ول کیږي دین و جزا ته ول ک مالک یو مدین هغه ورځ ته د دین ورځ بولی او خو جزا ور کول کیږي نو مدینون چې دی هغه د اسم فعل څخه اسوله جمع دی لمدینون خمخه موږ ته جزا را کول کیږي من ول کما تو دین ته دانو دا نو موږ ته دغه جزا به را کول کیږي قال هغه ویله قال دیب وای دغه جنکی ته دا انډول قصه خدا د وکړه چې په دنیا کې ما دغه سملګری هغه به دغه ویل تم دا تصدیق کوي د دې خبر شج ساته ز پښتنه کوم ته د نن تصدیق څنګه کوي چې موږ مړو سو خاورې سو اډو کې سو بره به بیا موږ ته جزا را کول کیږي به تر اجو نه کیږي یعنی نسته قال دغه جنکی بره وای هل انتم مطلعون هل ایا انتم تس مطلعون اتلارا وستون کیاست نو کوم غزره خو راسي چې اطلاع پراولې وګورو چې څه سو از ما انډوال په دنیا کې په ما دا ډرې وای هر غړی بیر ته چم لاینو خطا ایستله لاینو غولوله ته دنیا د شو کو چې اچوله په دا کې سو یخته کړي دا شیخ ماته راسی چې اطلاع پراولي اطلاع د شی معلومات کول چې سړی پسی وګوري نو قال او به وای دغه څوک دغه جنتی د مخلص بنده په دخپل مجلسانو کې چې په جنت کې سره ناس دي بره وای هل ای انتم تسدم الګرو ته وای مطلعون تس اطلاع را وستون کې یاست معنا علم پراولي سودا مو د چې وګور فطلع ابر دی اول د بارو فطلع دی اطلاع را وجه بر راپورت اطلاع دغه د چای لاس پر د تنجی دلته ور سی بر پیو شپ سدار کم ګوري چې شی ګوي نو فطلع دی اطلاع را وجه علم را وجه فرا دی ووینه هو اغه خپل قرین او انجوال فی سوایف ما بین سکه جهنم د دوزخ اغه قرار د دوزخ په د ما بین سکه ولا اړ لم به پر سرخه اغه دی اغه انجوال سوا و ما بین سد جهنم سوا خاصه ده برابرۍ ته وای د دوژخت ما بین سخه په سوا اول تعبیر وکي دغه وجه ده د یو شی چې ما بین سي نو خو ده ای خاصه خبر ورګس کې مساوی برابر ده کنه ته یو دایره وکړه داسي د دایره هغه مرکز چي خو د محیط سخه چې ده خط د اره طرف سخه دغه ځای پوری مساوی برابر ده که نور نه په یل د سایکلار بخ به مجدد دي د سایکلار بچ چې هغه اکسل تر وتلې دي نو خو هغه چین چې دي چې هغه خان پک شي کتاب دي د سخان ګرد سره مساوی دي ترجه ځای پوری په یو اندازې په سخان کې لاندې ورنست ګرد دی ګول نو په دغه باندې د دوژه خدای ما بینست الاله د سوات وری وکړو چې دایر خیر اګس کې ما بینست په ما بینست کې د دوژه ولاړ درکم فطلع ودی به علم را و اطلاع برا و فرا دی به وینه هو د خپل قرون انډوال چې په دنیا کې په دوب څخندو نه و چیرې به وین په سوای په ما بینست کې الجحیم د دوژه قال برا بده ورته وای دغه جنتی واغته ورنال کې و ایت الله قسم دې په علاوه دا کیم د قسم د پاره راځي لکه مرتس په خپل پښتانم د قسم استعمالي وای والله دا هو د قسم بالله دا بیا د قسم تالله دا کی د قسم شد ته پکې باندې قسم اخست دي لکه په ولا لکه په بل نو ولا بالله بالله هغه بیا کاری دلته ته کار ول سوې تالله قسم می دی ان به شک شان دا دغه ان مخفف ته مسقاله څخه دي ان چې مخفف ته مسقاله سی بارې زیری شان غواړي ورسره ان به شک شان دا دي کته ته خو نږدې وې له تور دین له خامخه تور دین چې ته مهلک بره د زیمیر زوی باندې چې زړه سره دوه ځخه کړی و ستاسو د غم خبرې شته ما ته کولی چې د اخرت ما منم لاین خطا بس د خدای پاک فضل را باندې وسو کدر سره تل په خدای چې وسم زستا سره ولاړ وي نو بره دغه ورته وای قال د جنتی وای وای تله قسم دی ان به شک شاند دی کته ته خو نږدې وې له خامخه تور دین چې ته مهلک مجرد رد یاده رادیه و هلاک ته ویل کیږي نو دا اردا د دا تورجین په خبره پوسی لکه توکرمین دا رقم څنګه د افعال د باب څخه دا وام د افعال د باب څونه معنی بل اهلاک دی هلاک نه اهلاک نو له خامخه تورجین چې ته ما ته اهلاک راکه معنی په مرکی می دی واچه ما دی مرکی نو بردا قسم ورته چې بابا نشته چې ما دې د فساد کړ ولولا كنوي نعمت ونعمت انعام واحسان ربي زما در يا ركز ما در احسان فرمانه ويسوي لكنت زبهم واي من المحضرين ده دغره حاضر كرسو سخ محضر في القران الكريم كراسي محضر ودغ توي چ د سزا د فار فزور رخش کله کا غسکرو چني ولي جش يور پيشي درک نو دول زبهم وسل محضرين سوي زبهم وسل کوتن کړه د رحم ابن سي بور غرزه وره ده لا پزل رباني وسل سبا چاوي فرمزي مړي پاند وج تاس ما سره کول ولولا كنوا نعمه ونعمت احسان ربي زما درب لخامخ كنت زبهم وسوي من المحضرين درا حاضر كرسو سخه د پاره د عذاب زب په داټاله کې وای افما نحن بميتين وسنه بر د خپل اندوالان ته ايا فما نحن نو مش خني بميتين مرکدون کې خنونه یو ګوره د مجلس خو دې شروع دې په مجلس کې پلاخ خپل د انډوال کې ساوکه چې غازی بولی خو هغه دې غادي په وجه کې ولاړ وروسته بارا بیا دې دغه د پر استفهام دې استفهام تقریری دې د تقریر دا معنی چې پښتنه کوي چې کوم څه چاته پلانې دې نهسته معنی خو دا غدي نه استي خو نو ورته ګوري تقریر معنی چې د خپل پښتنه کوي هغه معنی چې څوک کوي چې و درته وای دلته دې دې پښتنه کوي ایا فما نحن نو موږ نه یبې مې کین مړ کېدون کې نو موږ لکه چې مړ کېدون کې نو یو نه وای کې نو جنت خدای ابد زیدی په جنت کې به در چا د جنازه رخص یو چې راځي چې منظور لره وخت پلان یې مړ خدای دی په جنت کې مرګ نهسته نو دا پښتنه دی کې معنی چې سره ته چې وای کې نو مړ کېدون کې ابدی ژوند دی ایا فما نحن نو موږ نه یبې مې کین مړ کېدون کې براوی الا موتتنا الاولى دا الا په معنا د لکن دی و ام الا مگر موتتنا مرګ موږ الاولى چې هغه اول دی هغه اول مرګ خو نه یاد و ما هغه د دنیا هغه خو مچر کړی دی و ام بیا نو مړ کېدونکې نه دی نور وای و نه مړ کېدونکې دی ګوره الا موتتنا الاولى انا ما سوا دا هغه اول مرګ چلته مچر کړی وما ما نحن بمعذبين وما نحن او مرني بمعذبين عذاب دا شدگان عذاب مدر ترک ولکیجه ور دخل د نعمت په توګه پر ځان سبچ ګور نه مارکس دا نعمتونه د ایمی دا نکیری چې دا تعمیر راځه پاتی ریاشه یمې شزه کندی یمې رکانی چې مارکیج اته چې والو دا کسره ز خو ګرد زوانانی ټوله بار دا خوندونه پر دغه مخری چې عذاب نه راک ولکیجه وما نحن مر بمعذبين عذاب کرده شدگان عذاب داده شدگان چې عذاب بیره ترک ولسی ان هذا له الفوز العظيم بارن وای دا جنہ کہ ان بے شک هذا تا لخما خ هو دغش د مش په جنت کی ګرز پر دارکم دغه نو الفوز العظيم لو کامیاب ده فوز وکامیابی ته ویل کیږي لکه سړی چې امتحان کامیاب سي ال ته پاغه کشف درجات کې کلی فائز معنا کامیاب دي دا پاس دي نو مش خدای سپاس چې خوره غټ پاسوالی غټ کامیابی مترلاسه کړی لخما خ هو دغه الفوز کامیاب ده العظيم ډیر لو کامیاب ده لمثل هذا فليعمل العاملون وسن الا فاق فرمای وی لمثل ده پاره ده مثل هذا ده دغه نعمتو چې ده اوس ذکر سوچ ده مخلصین او حال ده اوس موږ بیان او چې ده الا فاق عباد مخلصین ده ده بی ال خادی ذکر سوچ په جنت کې ده مشروبات ذکر سو خادمان ذکر سو کوروالاوی ذکر سو غذای ذکر سو نو ده مثل ده دغه کار ده پاره فليعمل عمل کی الحملون عمل کول نو څوک چې عمل کوي ده کار ده پاره دی د دې دنیا چې ارشه هبه ته ترلاسه کوي پاجي دی بس سپات دی نه اولاد د وفادي نه کور ولاده وفاده نه تعمیر د وفادي نه نغدي پیسې د وفادي دغه د جنت زندگی وفادار دی وږي بیا نه زیاده سړي څه نو په پای کې الله څنګه وایي لمثله د پاره د مثل هاذا دغه چې دا اوس چیرس د دغه چې ژوند د پاره دی فل يعمل نو عمل کوي العاملون عمل کوي کې سړي چې کار کوي کوشش کوي دغه زیاده د پاره دی وږي دا نور کوششونه چې دغه سنې لکه د دې دنیا بنګلي وو مانی وو رتبي چې دی دا ټول چې دی د عزتونو د پانی دی دغه د فارس ری باید زیار او زحمت و نه باسي د چا د فارس زیار او زحمت زیار او زحمت هغه عمل دی فل يعمل دی زحمت و ګل عمل دی وک کار دی وک العاملون عمل کوي کده چا د فارس لمثل هذا د فارس د مثل د دغه سکه چې دغه نعمتونه پکې د جنت ابد الاباد ویل کده اوس شو بارای او مشکل بیا مړ کېدون کې نه یي چې هو بیا مرګ نه راځي بس هغه یو چیرسه ودی بیا نسته مرګ نو الله عز وجل یزمر نصیبک الله تعالى جزاك عمل توفيق لك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.